predsjednika javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar. Biće bolje, neko više. Na papiru, mrtvo slovo. Na istoku stare priče. Na zapadu ništa novo, na zapadu ništa novo, na zapadu ništa novo. S naslovnih strana i još jedna pobjeda partizana. Moju zaradu drugi troše. Vreme bez promjene, uglavnom loše. Biće bolje, neko više. Na papiru, mrtvo slovo. Na istoku stare priče. Na zapadu ništa novo. Na zapadu ništa novo. Na zapadu ništa novo. I pojeli bebe. Ubio prvo ženu pa sebe. Dinar i dalje u lakom padu. Bacili bombe na ambasadu. Biće bolje, neko više. Na papiru, mrtvo slovo. Na istoku stare priče. Na zapadu ništa novo. Na zapadu ništa novo. Na zapadu ništa novo. Zezaju male. Za ideale ginu budale. Fabrike truju okolinu. Kreteni dižu bune i ginu. Biće bolje, niko više. Na papiru, mrtvo slovo. Na istoku stare priče. Na zapadu ništa novo. Na zapadu ništa novo. Na zapadu ništa novo. Biće bolje, na zapadu ništa novo, na zapadu ništa novo, na zapadu ništa novo.